Яплэнэрэш. Арыс шы шухош ыслэгъухэу нэкӏэ слъэгъунхэу сызфакӏэхэрэм сигушӏуагъори ситанджэри шъор. Шъыслъэгъухэрэр зиусхьаныр шъугухэм зэрарылъым пае гъогу занкӏым пытэу шъутетын фае. Аужрэ ӏофхэу Пауль шъошхъунэу зиӏэхэу Филипп идэсхэм агу ригъаӏохэрэр. Зиусхьаныр агухэм зэрарылъым пае бзылъфыгъэхэу Еводиерэ Синтихиерэ зыгупшысакӏэ хъунхэу сялъэӏу. О къыздэлэжьэрэ ныбжьэгъу шъыпкъ, ахэмэ уадэӏэпыӏэнэу сыолъэӏу. Ахэри къэбарышъур цӏыфхэм язгъэӏунымкӏэ къыздэлэжьагъэх. Клементрэ адрэ къыздэлажьэхэрэмрэ ягъусэхэу. Ахэмэ ацӏэхэр мыкӏодыжьын щыӏэныгъэ зыгъотышъ цӏыфхэм ацӏэхэр зэрытхылъым итых. Шъо зиусхьаныр зыгу илъхэр шъугушӏо зэпыт, джыри зэ шъосэӏожьы. Шъуигушъэбагъэ цӏыф псэуми нафафэрэхъу. Зиусхьаныр дунаим къызыкӏожьыщт мафэр къэблэгъагъ. Сыд щыщми зешмыгъэгъэп, ау сыд щыщырэ ӏоф читхьэм шъосэӏузэ, щытхъу фэшӏызэ, шъуиӏэпыӏэгъу хъунэуи шъосэӏузэ, шъущыкӏахэр ежгъашӏэх. Етӏанэ тхьэм дэжь къикӏырэ гупсэфыныгъэу цӏыфхэм къагурыӏошъущтым нахьи бэкӏэ нахь иным шъугухэри шъугупшысэхэри Христос Иисус шъугухэм зэрарылъым пае къыухъумэщтых. Аужрыпхъэм сшыхэр сыд ӏофи шъыпкъэу щытыми, сыд ӏофи лъытэныгъэ ифэшъуашэми, сыд ӏофи зафэу щытыми, сыд ӏофи къабзэу щытыми, сыд ӏофи шъугу зэӏурэми, сыд ӏофи гуапэу щытыми, сыд ӏофи хэбзэшӏу хэлъми, сыд ӏофи щытхъу ифэшъуашэми. Ащ фэдэ ӏофхэм шъуягупшыс. Ӏофхэу сэ шъозгъэшӏагъэхэри, къышъфэзгъэнагъэхэри, сэ къасӏэхэу зэхэшъхыгъэхэри, сэ сшӏэхэу шълъэгъугъэхэри жъугъэцакӏэх. Ащыгъын гупсэфыныгъэ къытэзытэрэтхьар шъуигъусэ зэпытыщт. Шъошхъуныгъэ зиӏэхэу Филиппи дэсхэм тынэу къаратыгъэм пае Пауль щытхъу зэрафишӏырэр. Джыри зэ сэ шъукъызэрэсэгугъэжьыгъэм пае зиусхьаныр сыгу илъэу лъэшэу гупэшхо сиӏэ хъугъэ. Ыпэкӏи шъукъызфэгумэкӏыщтыгъ, ау шъукъыздэӏэпыӏэну игъо шъуфифапӏ. Шъуикӏэгъэ горэ зэрэсиӏэн арэп арэущтэу зыкӏасӏурэр. Сыдапӏэмэ сэ сыд къысэхъулӏэми сыррэзэнэу зызгъэсагъ. Тхьамыкӏагъэм сыхэтынри баиныгъэм сыхэтынри зыфэдэр сэ сшӏэ. Сышхэкӏыгъэми мэлакӏэ сэлӏэми сыбайми сытхьамыкӏэми сыдигъуи сыд къысэхъулӏэми сыррэзэнэу зызгъэсагъ. Иисус Христосу сэ зыгъэлъэкӏрэ мыкӏуачӏэкӏэ зэкӏэ сшӏэн слъэкӏыщт. Ау щытыми гузэжъогъу сызыхэтымкӏэ гъусэ шъукъызэрэслъэхъугъэр дэгъоу шӏагъэ. Шъо Филиппи къалэм дэсхэм зэрэшӏэрэмкӏэ къэбарышъур згъэӏунэу сыублагъэу Македоние хэкум сыкъызекӏым. Ӏэпыӏэгъу хъунымрэ ӏэпыӏэгъум пэгъокӏ гъотыжьынымрэ яӏофкӏэ шъошнэмыкӏэу чылэ сызэӏукӏэмэ ащыщэу зи гъусэ къысфэхъугъэп. Фессалоникэ къалэм сызыщэӏэм сищыкӏахэр заулэрэ шъулъыкӏохэм къысфяжгъэхьагъэх. Ар зыкӏасӏорэ шъуитын сехъуапсэу арэп, ау шъуитын ипэгъокӏ фэдэу шӏу зэрэжъугъэтыныр ары. Шъуитын пстэури къысӏэкӏыхьагъ, сфырикъуным нахьыби сиӏэ хъугъэ. Епафродит къысфежгъэхьыгъэ тынхэр къысӏэкӏыхьагъэхэшъ шикӏагъэ зисиӏэп. Ахэр тхьамэ дэрэ къурмэныпхъэу ыгу зэӏу мэӏэшӏу къызыпихырэм фэдэх. Ситхьэ ибаиныгъэшхэу щитхъушхо зиӏэм фэшъуашэу шъущыкӏахэр зэкӏэ Христос къышъуригъэтыщт. Тхьау тятэ лъапӏэм мыкӏодыжьын щытхъушхор и амин. Аужрэ шъуфэ сыгущыӏэхэр. Тхьам ицӏыф лъапӏэхэу Христос Иисус зыгу илъхэм аӏапэ сфэшъубытыщ. Сигъусэ шъухэм шъуфэс къышъуахыжьы. Тхьам ицӏыф лъапӏэхэм зэкӏэмэ шъуфэс къышъуахыжьы. Анахьэу Кайсарым иунэшхо щыщхэр ары. Зиусхьанэу Иисус Христос ынэшӏу шъо шъугухэм къащэрэф. Амин.